أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه مخکی سمسائل بیان شیو دا اللہ دو وحدانیت او نبی دو شرک و اثبات دو رسالت او دک کرنگی نور سمزامین ذکر شیو بیا پاگی باننے نقلی دلائل آغا بیانی دل دو کمون واقعات اللہ بیانون چه کمو واقعان کمو قومونو ده پیغمبر نا انکار کرده او داغت وحدانیت ده مسئلی نا انکار کرده اللہ تبا کرده نوید مکی خلقو آید نبی علیہ السلام امت کتاسو امداسی کوئی نستاسو انجام بمداغی پشانش نو بدی مسئلہ باندیس ده واقعان ذکر شیو پاگی کی او بلا واقعیم ذکر کی گئی چه واقعیات لوط علیہ السلام رنبنے خبر دا چه لوط علیہ السلام سوکو اپا کمالا کری لوط علیہ السلام دا دا حاران زیو احاران دا تاریخ زیو آبیاد ابراہیم علیہ السلام وروارو لوط علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ الصلات والسلام روارو او د پلا نومي حرام لوط علیہ الصلات والسلام اصل وطن چې کوم وطن د ابراہیم علیہ السلام چې مغربي علاقه د عراق او پاره کې بصری سره علاقه او نږدې علاقه د بابل وته ویلي نه پدغه عراق د بصری قریبی علاقه کې د بابل خار کیو او بابل خار اصل د شرک مرکز و ابراهيم عليه السلام الله انت پیغمبر را لګلو نو ابراهيم عليه السلام باندې چا ایمان را نه صرف یو بیبی و سارا رضی الله عنها ايو شلم سي بارک براشي په امن له لوط لوط عليه السلام په ایمان را علاګي اعتبار سره دځل بیا دغه ځای د هجرت کو د شرک لا غوا چې کله اردن نه تور رسیدل نو انت الله حکم وکړ ابراهيم عليه السلام دا الله تعالی په حکم باندې ا کنعان تللو لوط عليه السلام فلسطین سره بیت المقدس او د اردن مسکه علاقه لا اې د صدوم ویل کیږي نو دتا اللہ پیغمبری ورکرلو دے سدوم تنرو ابراہیم علیہ السلام پا حکم دا اللہ کی نان تا داروارے سدوم اللہ کی طرح او بیان دتا اللہ کی پیغمبر دا اللہ کی دا پینز غٹے غٹے بستے ہوئے سدوم دا آگے دا سوالے جدا دا آگے گویا کہ اغا دار الحکومتو یا دا اغیب بلا امورا علاقہ بیاتے بلی طبع ادماوی سو بیم و سو غروا دا پینزر رٹے رٹے علاقے وی او دے طور تا اللہ تعالیٰ اُلٹکلی ویلی موتبکات قرآن کے اتویلی شی زکر دا اللہ اُلٹکلی او پدے گیرات شہر دا کسدون نلوک علیہ السلام اللہ دا کی دا پیغمبر کرو نو بیا نه یان ساده چې پیغمبر خو یو د بت پرستیو د شرک نه پیګی وحدانیت خوري خدای کې د کفر سره سره او د شرک سره سره پدې کې یو بل مرض موجود چې هغه پدې کې عالم بازی و الکانو سره بل شهوت برابر دایان ساده زمانه کې پیغمبر وحدانیت راولے مسئلہ دا توحید راولے دا پا وقتی جو قوم کی کم مرض دن داغی مطابق احکامات امراغلی لیکن مسئلہ دا شعیب علیہ السلام قوم کی دناب طول کمی اون داغ احکامات رال دا حود علیہ السلام او دنوح علیہ السلام قوم کی بت پرستی و داغی احکامات رال دے قوم کی دا لکان و نخفل شہوات برا برولو نو دا دی متعلق اللہ تعالیٰ لوت علیہ السلام دا احکامات ورکلو بارحال لوت علیہ السلام اللہ پہ امبر رو لے اللہ فرمائی ولوتن اذ قال لقومی دیجئے کہ دا اللہ دا لوت علیہ السلام دا بیانات و دا بیانات خواہ دیر کڑی دی سب شلم کی راشی دولے سمت سپارہ کی براشی اولا کرنگی نور سپاروں کی براشی سوار لسمکے حدیث ہے کہ صرف یو دعا خبری دلوت علیہ السلام اللہ را نکل گئی اور قوم جواب را نکل گئی نولوتا دل قال لقومی پا وقت جلوت علیہ السلام اگو اوی اللہ وی مملی گلو لقومی ہی اخبر قوم نور کی اوی اخیر ہوئی چونکہ دے ددغا علاقی نو صرف دائی امتو قوم او نصب اینو ندیو جیو اللہ تعالی اخیو نوی لقومی قوم خپلتا تا دون الباہشا تازر اتلل کوا ناروا کر ما سبق کم بیها من حد من العالمین چوان دیوالی نرکڑے پتا سبان دی پدی ناکار کار کی یو تن دا مخلوقاتونا آکان سرے انکم لتا دون الرجال دا سورات لکو اے سروتا شہوتن دا شہوت دا پورا کول دا پارا من دون النساء علاوہ دا خدنا بل انتم قوم مسرکون تازو یو قوم تجاوز کون کی ندا مسئلہ دی قوم کی دعوان چه علکانو دا شہوت برابرون دیتا اللہ پاہشو آیات کی پاہشو ایلکی کی ناکار اکار مطلب دارے جدا استازو انتہائی ناکار اکاوئے در فطرت خلاف کار کاوئے دا در فطرت نیو خلاف کار دے ناکار او ناروا کار دے او بل دارے جی عرق و معاشرکی بتازو مجبور ہے رہے جگن عرق و معاشرکی رہے زکر دی ایجاد کون کی دیو اللہ پر مل چه استاز و نولان دی پا زمانه کی چه داکار کرنه نده که دو خبر دو اشاره یو دی خبری دی چه تاز و عربی تو رب مجبوره نه مطلب داری او کاری و معاشره کی کیجی او رواج روانی بی پردگی روانی خلق وی سوک وی رب پردنه کی نو مطلب داری او عربی تو رب استاز و مجبوری نشتا شریع تو رب ناروا ده عقلی تو رب ناروا ده ایچ چه دا پا زمانه کی کرنه ادویم دی خبری تا اشاره دا جدا تازیو سنگین جرم کوئی یو جرم دازی چی مخ کی خلق کئی تیم ہوگی ندام جرم دے گناہ دا یو جرم دازی دے چیتا داغی ایجاد کون کشی داغی گناہ داغی موجد تشی داغی ایجاد کون کی تشی داغی سہنسان تشی ندام بلکل دادی اگا ایجاد کون کیو دادی نمخ کی ایت و پاسی رو لکلی باز علماء چه پا زمانه که ایچ چاہ بلکه بعد مبصرین اولی کری لی کچر دلوت علیہ السلام قوم داکار نوے کڑے دو چاپ دا گمان ام نکو چه انسان اندرہ کر ندی وجی ندی خبری تا اشارہ دا چه دا بلکل نارواتا سکوئی دا دو چاہ کڑے ندی دی که اولین دا نارواتا سکوئی نزورا ندا دا سکار کوئی چه پا زمانه که آو گناہ ایچ چاہ ندرہ کڑے جگہ چکم گناہ کم قوم اولو کی یا چې څومره خلک هغه کینه هغه د بګي سمې لاوی زکات دې موجود او ایجاد کوونکی نو پدې کې یو طرف دا زوران دا بل طرف دا هغه د اجتهاد پدې کې تاسو مجبور نه او په مجبوری نشته شرعي هو سکه دا کار جان نه دی ناکار کار دا کوي ورپسې آیات کې نه ناکار کار بیان دی انکم لتا دون الرجال یقینا تاسو راته کوي سره وتا سلوان مران شاگانی ده سلوتا ادبار لتا دون رجال تازو سلوت را لکوئی ان سلونا فل حاجت پورا کوئی چه کم حاجت او شعوات ده خضو را پورا کولشی نا نلتاتون الرجال تنسو سلو ترازی او دا غیم اقبل حاجتنا اغب ورگوئی شهوتا من دون النسان دا پارت شهوت ورکولو علاوه دا خزنو نوری که یو خودی که راکار انتہائی مطلب دا دا ناروادی که سکم نو انتہائی سیوا زکر دا قرآن داونوی چی تازو رات لکوئی علکانو تا رجالی ہوئی سلی ہوئی مطلب دا دا مرض دی که انتہائی عام یو دویم اللہو فرمائی شهوتا دا پارت شهوت دا پکولو نو اشاره دې ته وکړه چې کوم مقاصد دې نکاله چې هغه زیادت د نسل دې نسل سوا کول دې ته دنیا آبادول دې چې کوم دې نکاح مقصد دې هغه دې نه پوره کیږي بس دا صرف تاسو شهوت من هي شهوت صرف هغه خپل شهوت څلوي نو قران فرمایي شهوت من دون النساء دا کار کوي صرف د خپل هغه زړه د خوشالو لپاره د خپل اجتهاد برابرول لپاره مبصرین و بعض علماء لیکلی دی چه پا حیواناتو کم دا ذکار نشتا دیکی چه دا کم مسئلہ موجود وان دا پا حیواناتو کم نشتا او واکی چه او گوری درو حیواناتو کم تقریبا دا مسئلہ ملائی او جی دیکی مبصرین یو بلا مسئلہ لیکلی دی تفسیر مظہری لیکلی دی چه زن کا اقبل شہوت و حاجت پورا قول دا ناریناو نا دا ناروادی ناریناو دا پارا ندک کرنگی دا زناناو نا پل حاجت پورا کول دا آغا زینا علاوان چه کم دا ناریناو نا پورا کولشی دا خراب نو دا حدیث کم راضی پدی بانده اجماع دا امتم دا او دیز اکیم لکلی چه دلالت النصر دا زکا معلومی گی زکا چه کم مقصد دا نسل دے آغا دا سالونا نا برابری گی نو دا کرنگی دا زنانو نا پل حاجت بیزای برابرول بیزای برابرول تاگی کم دا نسل آغا مثلا نسل پکی نہ حاصلی گی آغا نسل نسی واقعی انو دردی وجنہ آم حرام دی سنگا چید ناریناو نخبل حاجت برابرون حرام نو قرآنو پر محلتازو ناکارا کارکوئی رات لکوئی ضرورتا دپارا دا حاجت برابرون شہوت من دون النساء علاوال خضر او پدی کرا مرد موجودو بلکل زنانہ دی معتل کری زنانہ دی بلکل چکیو دور کریوا معتل کریوا نو بل انتو قوم مسرفون بلکی تاسو و یو قوم یه مسرفون چی تاسو تجاوز کون کی تجاوز سمطلب چی کمی لاری اللہ حلالی کری دی چی کم زین احمل حاجت برابرول اللہ حلال کری دی نو تاسو داغین تجاوز کوئی حرام کرتا مسرف مانا تجاوز کول نو حلال نو تجاوز کوئی حرام کرتا ورزه انو لسم سی پارا کی برایشی حال تکی اللہ ویلی دی بل قوم متجہلون بلکی تاسو یو قوم جاہلی لوت علیہ السلام اتوی یو قوم مطلب داری چی دان کوئی گے پری مسئلہ بانی کوئی گے چی دا خبر غلط دا او بیان تاسو پزور بانی زان جاہل کردے دینا رواو طرف درات لکا او بعد مصرف مانا کردے دا بل انتم قوم مشرکون کردے تاسو مشرکین نو شرکم پکی موجود او اثر و اثر دا مرزم پکی موجود قوم دا چې د لوط علی السلام بیان یې منلې وي دا هغه په خبره عمل کړې وي یا هغه د سماکول عذر بیان کړو نو عذر ورسرهونه واقعي چې لوط علی السلام کوم خبره کوله پکې و ځنه نه چې ټکړې وي بل حاجت به ځای برابرو دا نه روا ده غین مخکې بل چا نو کړی دا ټول خبره پکې وي نو هیڅ جواب لنور ته نه بس بدماشي شروع کړو توګه شروع الله فرمایي ما کان جواب قومي د جواب د قوم د لوط علی السلام سو هغه نو إلا أن قالوا أخرجوهم ويديو باسه من قريتكم ستاسو نقلنا قريتكم كيو نرى إشارة ده چه ده ده سه قلمة لنشت ده سبق خلق ده ده قل استانسو ده ده خلق او باسه ده لوت علیه السلام و ده تابدار جگم دي ده بانده ایمان روڑه ده صدو ملاکینا ده ده قلو نده او باسه یو عدلیم ولی او باسه نو ٹوکی ورپسه او بی انهم اناسو یتتو حرون زکه دادا سه خلق دی چی دی زن پاک پاک کئی دی سلونه دی سلونه زن پاک پاک کئی زن پاک پاک گنی لحاظا چی زن پاک پاک کئی مون پلیتی نو پلیتو که بیا سلب با دیگی لحاظا زمون دی کلی ندی وزی نو خواتا پتا و چی دا پاک خلق خدای ورپوری او ٹوکی کولی یو مسخایا کولا او بل طرف تی بدماشی کولا سرزوری کولا چی ار دی زن پاک پاک کئی نو بس دی دی زن و باس نو جواب کی دی دو خبری یو بدماشی او سفزوری او بل طرف تا دو کیا او تمسخور کول دیده که اللہ تعالیم بکایا خبر دیده اگلی کلی دا نیرا ذکر کلی تا سماوی تفصیلی اغاو بیا دو لسم سپارا کی سوار لسم کی رازی دل تین بیان بس اللہ تعالیمی لی پانچ جینا بس من نجات پر بچا تلو علیہ السلام بیا عذاب پر سنگر آگئے سو خبر نوری شوی دی سو بیانات نورم دی دو قوم دو لوت علیہ السلام دو لوت علیہ السلام خبر خوادل تنشتا بس اللہ دا دو خبر ذکر دیکھو خبر کی سبق دا دی جسنگ دو لوت علیہ السلام قوم بدماشی و سرزوری و ٹوکے اکڑے نئے دا مکہ مشرکان و قطاسم سرزوری و ٹوکے دی محمد علیہ السلام پر سکوائے جسنگ چی اگئی اللہ تباک لو برباد ایک لطاسم انتواکی سنگ جلوت علیہ السلام و دا عمل گروت نجات ملو شو و دا کرنگی نبی علیہ السلام و دا عمل گروت نجات ملو شو نا اللہ اپان جینا ہمون نجات کر تلوت علیہ السلام تا و اہلہو و اہل لہتا دا اہل نمراد سے دو خبری یو دا چی دا اہل نمراد دلوت علیہ السلام آکور والا یعنی دول اولا جکا کور والا دلوت علیہ السلام اگر دا قوم پلا رمانی دا قوم پا پیل بانی رازی وان اگه تا اللہ نجات نده ورکڑه لکه قرآن فرمائی خدوال نو دلوت علیہ السلام دا سوی چه هم مسلمانانی وی نو باز مبسرین وائی لذین مراد اغدوال نو او باز وی نا اهل نمراد اغا اهل پی ایمان کرے چه لوت علیہ السلام اهل یعنی جده چه کم اهل وی یعنی ایمان والا خلق اگه تا اللہ نجات ورکڑه واللہ والا دوالا واجی مبسرین ذکر کری اللہ مراتہو اللہ نجات ورکڑه اغا تا خذ تنا الله تعالی لوط علیہ السلام ته ویل دغه سم سي بارے کې تفصيلي دي د حلاکت واقعي راځي چې دا قوم ته د سبا په وخت کې وباسه لوط علیہ السلام ته الله ویته خلک د شپې وباسه د شپې را قوم وباسه د شپې او ته ویل چې شاته به نه ګوره ولای ته پد من کوم حدا الا امر تک شاته به نه ګوره نو مبصرین لیکلي بعد چې دا خذ سره د تلین او قوم سره پاتې شو او تباش او بعد مبصرین لیکلي نه دا قوم سره قوته او بیا قوم پس پشاو قتل و افسوس او پچلے قتل عذاب پراغ نمس پدیبانی ملا عذاب را اصطدا اللہ تباک نو دو کو لدیا قوم سر تلی نوا او یا تلی وا و جشات او قتل اللہ خدا اڈر کللو دلی سلام تو جشات با نو پوری دو تشبیش بیخوی و بس اینی بانی با عذاب رازی ندی بانی عذاب رازی کانت من الغابرین داوہ دا پروس تو پاتی کنو غابرین مانا دا یا دا غابرین مانا دا را چه کانت من الغابرین دا ود عذاب کیو دا پاتی گیرون کنا او دلتا اللہ تعالی وی کانت من الغابرین چه کم سڑی حلا چیو پاگئی کیوا کانت من الغابرات اونوی پخزو کی زکا دا عام طور سڑو کی دا خبر موجود وا او دا وم سڑو کی چه کم سڑی حلا کی دل اغی سراو نو دا دی وجه اللہ تعالی اغی ذکر کرو چه دا پا اغی کیوا اغی دا غلب آورو یعنی دا پا اغی کیوا اغی حلاک شنو دا ورسرم سشوا حلاک نو دی قوت دلش پہ نورابشی انشاءاللہ سوال لسن اسی پارا کی پا خزت احمد صحت و مشرکین دی انی سن چگه پو وقت سبا کی نو آل تکی چگه ذکر شوی دا آدل تکی ذکر شوی دی وامترنا علیهم مطرن چه پدی بانی منگا باران نوورا دکان پارا آدل سن اسی پارا کی با انشاءاللہ رشی چه اللہ تعالی فرمائی فجعلنا عاليها سافلها منګ دې کلو اغلان دې طرفونه لاندې او پاس طرفونه منګ دې لاندې ورغل فجعلنا عاليها سافلها د دې اغا پاس طرفونه منګ لاندې نو په دې ځان په کې درې کیسه مازاب په دې باندې درې کیسه مازاب یو عذاب خداو چې د دې کوم کلیو اغا مدائن علاقې وي اوس مده ویل کېږي د شام بلاره باندې سعودي علاقه کې جبریل علیہ السلام راغ وزر و تعالی میں پہ بالکل دلان دینا بالکل ابو پوری وزر و تعالی میں پہ دازمک اوچھ تکلا بیابان مفسرین لکلی دمرا اوچھ تکلا چی اسمان کی ددئی آغا مطلب دا آغا زناور و آغا وازون مورے سپو آغا پاک او دا سی اوچھ تکلی وان چی بالکل ددئی آغا باٹیم نو خوزید لی او دا آغا دین جرا اوٹکلا نبلا علاقہ کی رو رو یو عالم نمولانا شرشاہ سے نمولیلو چی بلا علاقہ کی رو اغه علاقه کونش پاتې شویل او په اغه کې وګړي اغه ته ویل کېږي بحر مردار وته وي بحر ميت وته وي بحر لوط وته وي اغه ځکه ته کې تورې وګړي یو حیوان په اغه کې ژوند نه پاتې کیږي ایس یو ژوند سر په کې ژوند نه پاتې کیږي نه پکې مېشتا نه پکې چې نقشتا ایس چې اغه ته کې ژوند نه پاتې کیږي او د ازمکه چې کوم ځای راوړل نو هغه ځای اوس هغه کینی په بلډونو باندې آثار قدیمه مکه راوباس راکنی ادا په کې پلان کې شه ادا په کې دغه پلان کې شه او دا ځای پاتې شو دین دا چې الله په دکانو باران راوړو او د لسمه سي بارا کې باندې شي چې په در په کاني یو د بل لپاسه بالکل لګرا غلې چې شته به ته داسې د لسمه سي بارا کې باندې شي او بل نشاندار د لسمه سي بارا کې باندې شي نشاندار مطلب دا چې یا خو پنوم لیکل شو یا علامت دار نو د سار ټیم کې پدی باندې د کډرې کې اسما عذاب یو په اسما کو چې تک راول ټای کړ په ډریم کې د کانو باران شو بل په تیز چغو وال شو بیا دې کې کم عذاب مخ کې کوم رس کو مفسرینو ډیر اقوال باندې وي کاني په مخ کې راول وي بیا په اسما کو الټا کړ چغو وال شو باندې وي نه لاولې په اسما کو الټا کړ هم شو بیا ضرورت نو الله تعالی د خلق او د دنیا ته عبرت ورکو چې ګوره ختم دیو بیا په کاني راوړو چې دا تمره پلیت او ناروا کار دی چې د دې سزا انتهایی سنگینه سزا ده نبی وجه زموږ ایمان سے رحمت الله تعالی علیه بن اسمانم د دې عالم بازه سزا اردو په عالم بازی وي الکانو نه حاجتونه پورا کول د دې سزا هم ده چې دا سه خلق به غر ته وخیږي او د غر نه راوړل او پاس نه به رکانو باران شروع کی د دې سزا د زنا د سزا نه سخت ده او دی وجه عبداللہ ابن عباس ابن نبی علیہ السلام نا روایتم نکل کل چه فقتل فائل والمقول بھی چه کم فائل دے ومقول بھی دے چه کم کس دا کار کل دے چاو سر کل دے دوارا قتل کے قتل مرا سنگین جرم دے اللہ وی فنظر کے پکانا آقبت المجرمین تو اوبورا سرنگیشو انجان دا اکو مجرمان نما تا توی نبی علیہ السلام تموی خما تا تموی چه تو اوبورا دا دیسا ناکار انجان شو مدایان ساته کم جرم اغا چه قوم دلود علیہ السلام و اغا امت کشتا چه کم جرم پا قوم دشوائیم علیہ السلام کیو چه اغا نار ترکی کمی اغا پدی قوم کشتا چه کم بود پرستی و شرک پرستی دهود و دنو علیہ السلام پا قوم کی و اغا پدی قوم کشتا چه کم قومون کی کم جرم دیا پدی قوم کشتا خدا بسیو دنبی علیہ السلام دعا دا ہاں نبی علیہ السلام دعا کرو یا اللہ زمان امت پیڑا بانے سکے محلہ کے ورندک قومنا اللہ کلپ دی جرم بانے حلاکون ندا قوم نیشی حلاکون واقی چی اللہ حلاکونشی واقی چی اللہ حلاکونشی خوبی عمر علیہ السلام دعا کرو او بیا اللہ چی سنگین جرم دینا مطلب دانے چی دنیا کی نبی علیہ السلام دعا کرو نبس دیت اجازت تیو دی ماب کی ندا دیبا اللہ کلا تا پوس کی دا سنگین جرم دی څنګه چې دنیا کې مو وړا خیرت کې به ماته غوري نو دا څنګه دې قوم کې چې څوک دا جرم کوي په دې باندې به تاسو دا غاڼې کوي دا سنگین جرم دی الله دې دې مرز مسلمانان محفوظ کړي ولوطن ان قال لقومه ولوطن او لوط علیہ السلام یعنی موږ لګل ولوط علیہ السلام ان قال طاوکه چې ویل قومه قوم بلتا اتاتون الفاحشتا تاسرات کوي ناروا کارتا ما سبق قوم چې سبقت نه کړه تاسو باندې وړاندې والے نه کړي بها پدې کار کې من احد یو کن من العالمین د مخلوقاتنا انکم یقینن تاسو لتاتون الرجال یقینن تاسو راتل کوي سلوتا شهوتن د پرد د تکولو د شهوت من دون النساء علاوه خزنا بل انتم قوم مسرفون بلک تاسو یو قوم مسرفون تجاوز کوونکی یا شرک کوونکی وما كان جواب قومه او نو جواب قوم داوود عليه السلام الا ان قالوا مگر دا چې وي اډر ورته ولتا اخرجوهم وباسدوا لرا یعنی داوود عليه السلام دا تعبیر من قريتكم بكلستاسنا انهم يقينا دوی چې دوی اونا سندا سے خلق دي يتطهرون جزان پاک پاک کوي ځان پاک پاک کوي د ساده دو سلوګو هغه ملاله فانجینا هو الله النجات ورکو لوط علیہ السلام کا و اهله اهل ذلکا الا امراته مگر نخزد دو کانت ودا من الغابرین درست فادقی دون کنا و امترنا اللہ امرور علیہم پدی باندے مطرن باران دکان ندید ہے کہ اللہ چپنو پدی باندے باران دکان رو سلو باندے نو مفسرینو دې یو خبره ذکر کړې ده چې د خزو سکونه او خزو ولې عذاب را دي هو ولد کار کاو نو په خزو ولې عذاب را او عليهم صلو عليهم نه اونې چې په خزو باندې خوراغه په خزو باندې نو په خزو ولې عذاب را پرې ځان کوي دوه واجب مفسرینو ذکر کړی یو دا چې دې کې کوم شرک او کبر موجود او خزو کې موجود اغلی موجه مفسرین دا ذکر کړي څنګه چې دل سړو د سړو نه خپل شهوت برابر نو خذو با د خذو نه خپل شهوت برابر او په څه طریقه باندې نو چې څنګه سړو کې عالم بازی موجود وي نو په خذو کې مسله د صحت موجود وي یو بل نه خپل حاجت برابر او نو د دې وجه نه پاغي باندې سره اعظم را وامطرنا لهم منوروا عليهم فدي باندي مطرن باران دکاو فانتر توبورا كيف كان عاقبة المجرمين سرانگش انجام دو جرم قومكو يا اولا ولين يا خلال خلين يا نقود من المراه المساكين كريم اخلا يا الله شدا کم جرم دي الله فدي باندي مي خلق شوي دي الله مسلمان دي محبوس نو مسلمانانو په چې د دین محفوظ کې ټول مؤمنانو باندې محفوظ کې کریم خدای چې کوم پاکي او طهارت ته اپون کې پیدا کړي یا الله کریم خدای دې اعظم متکبر نه کریم خدای سې یمن نو مسلمان یا الله راځي